PL. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 5 godzin trwało spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z władzami Solidarności. Związek czeka teraz na rządowe propozycje. Najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałem w województwie lubuskim ma być 35 stopni. 4 medale, w tym 2 złote, wywalczyli Polacy już pierwszego dnia Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Więcej za chwilę w sporcie. Solidarność czeka do 29 sierpnia na konkretną i formalną propozycję rządu w sprawie związkowych postulatów. Chodzi o podniesienie pensji minimalnej i podwyżki płac w sferze budżetowej. To właśnie były główne tematy rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z Komisją Krajową w Gdańsku. Spotkanie trwało 5 godzin. Związkowcy zapowiadali, że od wyniku tych rozmów zależy decyzja o ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Na konferencji prasowej po spotkaniu premier powiedział, że dotychczasowa polityka rządu jest konsekwentna i skuteczna. Powiedzieliśmy 500+ i poprzez uszczelnienie podatków nasza polityka społeczna służy społeczeństwu. Powiedzieliśmy minimalne stawki godzinowe i mamy minimalne stawki godzinowe i uzgodnimy, jestem przekonany o tym, w najbliższych paru tygodniach również minimalne wynagrodzenie. Solidarność przedstawiła premierowi swoje postulaty. To przede wszystkim 12% wzrost wynagrodzeń w budżecie, podwyższenie płacy minimalnej o 8,5% oraz odmrożenie kwoty naliczania funduszu socjalnego. To według związkowców dałoby wzrost na jednego pracownika rocznie o 300 zł. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zaapelował do premiera o pochylenie się nad postulatami. To jest dla nas wszystkich bardzo ważne, że o tym, o czym mówi pan premier, że rośnie polska gospodarka, że wzrasta PKB, żeby te PKB także odczuli w swoich kieszeniach pracownicy budżetówki. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Nawet 35 stopni mogą jutro pokazać termometry w Lubuskiem. IMGW wydał najwyższy, bo trzeci stopień ostrzeżenia przed upałem dla tego województwa. Tam będzie najgoręcej w kraju aż do weekendu. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim i opolskim. W tych regionach będą 33-34 stopnie. Michał Kowalewski, klimatolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mówi, że z roku na rok będzie coraz cieplej. Z całą pewnością to dziesięciolecie, które teraz dobiega końca, będzie cieplejsze niż poprzednie dziesięciolecie, czy powiedzmy dziesięciolecie, ostatnie dziesięciolecie XX wieku. Tropikalne upały będą dawać nam się we znaki do piątku, potem temperatury spadną do 20 paru stopni. Aż 1/3 lasów spłynęła w greckiej Attyce od 2007 roku. Wynika z najnowszych badań po tragicznych pożarach, które wybuchły tam 2 tygodnie temu. Mowa o najbardziej zaludnionym obszarze administracyjnym Grecji. Eksperci ostrzegają przed negatywnymi skutkami coraz mniejszych połaci greckich lasów. W ciągu ostatnich 11 lat w Attyce spłonęło ponad 560 km kwadratowych lasów. Na spalonych terenach zazwyczaj wyrastała niska roślinność, często budowano na nich domy. Specjaliści ostrzegają przed skutkami takich działań. Przypominają, że lasy dostarczają tlen i wpływają na jakość wody pitnej. Chronią też przed powodziami. Eksperci twierdzą, że dużym problemem w Grecji jest brak profilaktyki w zakresie ochrony lasów. Nie ma też odpowiedniej edukacji obywateli. Po ostatnich tragicznych pożarach we wschodniej Attyce, w których zginęło co najmniej 91 osób, premier Aleksis Tsipras zapowiedział wyburzenie ponad 3000 nielegalnych zabudowań. To tego typu budowle, zdaniem greckiego rządu, miały wpływ na rozmiar tragedii w miejscowości Mati. Chaos spowodowany niekontrolowanym budownictwem nie będzie dłużej tolerowany. Cokolwiek niszczy lasy i okolice plaż i stanowi zagrożenie dla ludzkiego życia, zostanie wyburzone, powiedział Aleksis Tsipras dziś w miejscowości Lavrio. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Najlepsze konie arabskie z polskich stadnin w ten weekend opanują warszawski Służewiec. W piątek na torze wyścigów konnych rozpocznie się narodowy pokaz koni arabskich czystej krwi. Impreza odbywa się zawsze w Janowie Podlaskim, ale w tym roku z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przeniesiono ją do stolicy. Do pokazu zgłoszono 82 konie arabskie z prywatnych i państwowych stadnin. Wszystkie będzie można zobaczyć bezpłatnie, zapowiada prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Halimoniuk. Jest to kwiat arabskich koni w Polsce. Najlepsze z najlepszych. Narodowy pokaz rozpocznie się w piątek o godzinie 15. W sobotę już na 8 rano zaplanowano konny rajd. Następnie pokazy i wyścigi. Podobnie wygląda plan niedzieli. Konie arabskie będą oceniane przez międzynarodowych sędziów, a spośród najlepszych wyłoniony zostanie narodowy czempion. Wyścigi mamy co tydzień, ale ten weekend jest wyjątkowy, podkreśla Tomasz Halimoniuk. Ten weekend jest taki też arabski, bo w niedzielę są gonitwy arabskie, bardzo dobre i takie też podsumowujące trochę sezon arabski tutaj na Służewcu. Organizatorzy zapraszają na narodowy pokaz nie tylko miłośników koni, ale też całe rodziny, dla których przygotowano liczne atrakcje. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Patronem medialnym imprezy jest Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Ten wtorek niewątpliwie przejdzie do historii polskiego sportu. Proszę zapamiętać tę datę. 7 sierpnia 2018 roku. Podczas de facto pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Berlinie Polacy zdobyli 4 medale. 2 złote i 2 srebrne. O szczegółach Tomek Gorazdowski. Lepiej tego zrobić nie było można. 2 wieczorne finały na stadionie, 2 konkursy i 2 zwycięstwa Polaków. Zaczęli młociarze w pięknym stylu. Wielki mistrz Paweł Fajdek, on zajął drugie miejsce, a w jeszcze lepszym stylu Wojciech Nowicki sięgnął po złoty medal wynikiem 80 metrów i 12 centymetrów. Ja zawsze przyjeżdżam po wynik, a wynik daje jakieś miejsce albo medale. Ale z reguły zawsze nastawiam się na walkę o wynik, bo wiem, że wyniki się przekładają na dobre pozycje. Prawie na koniec dnia w Mistrzostwach Europy konkurs pchnięcia kulą. Wczoraj Konrad Bukowiecki ledwo zakwalifikował się do finału, a dziś sięgnął po srebro. Złoty medal dla Michała Haratyka. Pierwszy był taki na zaliczenie troszkę, drugi już był mocniejszy. Potem coś się pogubiłem, ten trzeci jakoś noga uciekła, coś tam. Nie wiem, co się wydarzyło. No i trzeci, 3 ostatnie pchnięcia jakoś tak w miarę, ale no dalej bym chyba nie pchnął dzisiaj, po prostu jakoś tak. Nie było sił. Ja nigdy nie jestem pewny, dopóki się zawody nie skończą, bo nigdy nie wiadomo, tak? Zawsze ktoś przede mną może pchnąć dalej. Ja miałem dobrą pozycję, bo pchałem jako ostatni, więc zawsze mogłem odpowiedzieć. No ale ogólnie konkurs bardzo fajny. No mistrzowski dzień po prostu. Jutro kolejne szanse. Berlin, Tomasz Gorazdowski. A wracając jeszcze na chwilę do pchnięcia kulą, Konrad Bukowiecki w wywiadzie dla TVP zdradził trochę kuli z dzisiejszego konkursu. Powiem to, co mi powiedział Michał podczas konkursu, tak naprawdę po drugiej kolejce, kiedy już mieliśmy za sobą te 2 najdalsze pchnięcia. Michał spojrzał na tabelę, jak to wygląda i powiedział, ty, może tak zostać, czy koniecznie chcesz być pierwszy? Ja mówię, może być, stary, może być, zostawmy to tak. No to teraz sprawdźmy, co w innych sportach. Najpierw w kolarstwie. W tym szosowym najlepszy na 4. etapie Tour de Pologne był Michał Kwiatkowski. Najszybciej pokonał trasę z Jaworzna do Szczyrku i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. To w Polsce, a w Szkocji kolejny medal naszych torowców. Brąz Mistrzostw Europy w wyścigu eliminacyjnym zgarnął Szymon Krawczyk. Starałem się tak jechać, trochę mnie to sił kosztowało. 2-3 razy się tam mocno szarpłem. Trochę mi w końcu zabrakło, ale jestem medal i był tam pierwszy medal w seniorach. Mam nadzieję, że mam jeszcze parę lat ładnych ścigania przed sobą i zawsze ten pierwszy medal cieszy. To 3 medal naszych w Glasgow. Wcześniej po złoto sięgnął Wojciech Pszczolarski, a po brąz Justyna Kaczkowska. I na koniec jeszcze tenis. W Warszawie trwa turniej ITF WSG Open. Do gry we wtorek przystąpiło 6 reprezentantek Polski i niestety 4 z nich już na dzień dobry musiały pożegnać się z turniejem. Największe zaskoczenie to odpadnięcie Igi Świątek już w pierwszej rundzie. Triumfatorka juniorskiego Wimbledonu musiała skreczować w drugim secie w meczu z inną Polką Joanną Zawadzką. Jutro niemal w całym kraju słonecznie, więcej chmur tylko na południu. Termometry pokażą w Lublinie 29 stopni, w Olsztynie 30, w Trójmieście, Warszawie, Krakowie i Katowicach 31, w Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu 33, w Szczecinie 34, w Zielonej Górze 35 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Latem chłodzący się żubr to częsty obrazek. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna. El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. W ubiegłym miesiącu kompozytorski gigant i multiinstrumentalista, którego nazwisko widnieje na okładkach ponad 300 płyt, ukończył 70 lat. Zdrowia i niegasnącej twórczej weny, panie Józefie. Listę elektronicznych, solowych albumów Józefa Skrzeka otwiera pamiętnik Karoliny z roku 1978, a wcześniej, również w latach 70., w innych tematycznych wykazach, longplaye z grupą Niemen, SBB, czy z roku 1982, filmowa Wojna Światów. Osobiście żałuję, że tak niewiele nowszych nagrań niespożytego artysty docierało do studia L Muzyki. Gut Records sprawił niespodziankę, publikując dwie suity złożone z fragmentów koncertów Józefa Skrzeka w Planetarium Śląskim. Przedsmak tego znaczącego artystycznego wydarzenia mieli Państwo w finale ubiegłotygodniowego wydania wtorkowej nocnej projekcji. Dziś zapraszam melomanów na dwie elektroniczno-dźwiękowe biesiady różnych wykonawców. Warto zająć wygodne miejsca, by w należnym skupieniu móc uczestniczyć w niecodziennych fantazjach kompozytora i syntezatorzysty. Józef Skrzek, człowiek będący orkiestrą eksplodującą kaskadą pomysłów. Właśnie on zaprasza pod kopułę Śląskiego Kosmodromu. Utwór zatytułowany East to West trwa 33 minuty. Artystyczność współczesnych dźwiękowych zjawisk spleciona z oklaskami słuchaczy. Józef Skrzek wystąpił w kompilacji motywów, które narodziły się i rozbrzmiewały na styku Siemianowic i Chorzowa w Śląskim Planetarium w pierwszej dekadzie aktualnego stulecia. Świeżo wydana płyta nazywa się Round the World in Eight Smogs, lecz kompozytor gra tu także na instrumentach innych firm. Niemal rówieśnik Józefa Skrzeka, Władysław Komendarek, równie słynny, charyzmatyczny syntezatorzysta, słuszny wiek, 70 lat, osiągnie w październiku. Obydwaj weterani, a może nawet dinozaury muzyki, jeszcze nie raz nas zaskoczą. Nie tylko reedycjami nagrań wcześniej niepublikowanych w wersji cyfrowej. Koncertowy zbiór Powrót z materii międzygwiazdowej był od roku 1992 dostępny na kasecie Digitonu wyłącznie. Utwory zarejestrowane w Jarocinie w połowie lat 80. w edycji GAD zostały aktualnie uzupełnione fragmentami późniejszych występów Władysława Komendarka. A dziś dla wielu z Państwa to będzie nowość. W nocnej projekcji Trójkowego Studia Muzyki Powrót z materii międzygwiazdowej. Wrażeń na pewno nie zabraknie. Do samej północy. Władysław Komendarek. Tylko do północy realizujemy w studiu muzyki dzisiejsze motto. Kierunek, kosmos i z powrotem. Józef Skrzek, Władysław Komendarek. Drugi z wymienionych konsekwentnie różnymi muzycznymi pojazdami sprowadza nas na planetę Ziemia. Przypominam tytuł suity. Powrót z materii międzygwiazdowej.